Nakotikela yo mobali polingaye kana boy lelo libala oya bombanda mama kasi famina ngendi makiteo yango nakimali balabo nakotimela yo semeki apekisa yo nabangi kozala responsable ya mabala ya bato nasambwa nzoto pamba o soki mama ayoki akosirika bakotanga kombo nanga oo na mosika shanti basalaka nga nzoka nde ya loputa nga bacangwe natumolaka moto te o kosambelanga yo likambo e nakotikela yo mobali po olinga ye kana boyi lelo libala oya bombanda mama kasi fami nange ndimaki te o yango nakima libala o nakotindela yo semeki apekisa yo nabangi kozala responsable ya mabala ya bato nasambwa nzoto pamba o soki mama ayoki akosirika bakotanga kombo nanga oo na mosika shoti basalaka nga nzoka nde ya lokuta nga bacangwe natumolaka moto te o kosambelanga yo likambo e champion eh? Hey. Boteo edimo wana mama oyaka tobina tobina wapi ngongebelemi o oh mama balinga tokola balingaka ngai te o soki bayoki nga na likambo basala likita babundisa ngai o oh mama moto akobela basalisa ye te o soki akufi lelo basala konkerance ya kotisation o oh zenaba balobi na nga osiliki ntango na balaki yo toli bapesaki yo tika zuwa ovenae tina nini olingi kokende nairobi mosika mama mobale alingi okozonga mboka te o mama baninga tokola balingaka ngai te o soki bayoki nga na likambo basala likita babundisa ngai o mama moto akobela basalisa ye te o soki akufi lelo basala konkerance ya kotisation o zenaba balobi na nga osiliki ntango na balaki yo toli bapesaki yo tika zuwa o pe na ye tina nini olingi kokende nairobi mosika mama mobali alingi yo kozonga mboka te olele ekwamibo baja natire manyanya thank you. yoki ba yoki ngana likambo basala likita babuni sangai o mama mota komela basali saete o soki ya kupilelo basala konkurrence ya cotisation o zenaba balobi nanga osiliki tango na balaki yo toli bapesaki yo tika zuwa kobe na ye tina nini yolingi kokende na yoki mosika mama mobali alingi yo kozonga mboka te kamili yo wadipobo alobalasinga ya masuwa na libongo bote monano oyo okamishe ya obomeaka ebisi na ngo kalue I'm not afraid.